kirana ke gare kugwa munoni. Kirana ke gare kugwa munoni kubar mana na dinciya moni nabi akana nan hukumomi bai nuna adalcin siyasa ba. Kirana ke gare ku gwamnoni ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Allah na ambata na kai kuka kukan wadanda an kawa duka. Allahu kai ka kirkiro doka kai sanadi na shugaban doka kace abi shi karkashin doka zalunci kai hani akan kanka sannan kace haram ga bayinka kara na zo gare ka bayin. Wadanda sun ka zama sa doka sun bar mu a kasa mu na kuka ba mai wakilta kar mu dan barka zabi muke bida akan doka akan doka ba shugaba na je ka nayo ba. Kira nake gare ku gwamnoni ya ku bar mana na dinciya momi dadi a kananan tabar siyasa ba. Allah na ambata a wake na duk sanda na rike kalumana sai nai roko kuma da so kauna kaunar Muhammadu madubina da nayi ban kasa a wiwa ba. Kira nake gare ku gwamnoni ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Wan shekare na dauke kaya na naje ga nalge in yi kukana nalge fa kungiya makare na mai kara hakuna tunani na kalubale na ci da su babba. Kira nake gare ku gwamnoni ya ku bar mana na dinciya momi dadi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Nan take shugaban ya dube ni kafin ka ce ko boye shaida ni barkanka da zuwa ya karbe ni zauna ka sha ruwa ruwan rani nace da shi fa ban ga zama ba. Kira nake gare ku gwamnoni ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Alam mutan Kano ya ce manni me ke tafe da kai ya tambaye ni nace da shi da ku da gwamnoni kun hada ba kuna da mizani ba mai fita ku kai wa kowa ba. Kira nake gare ku gwamnoni ya ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Ladi da kun kai hukumomi na dan da kace wa kan tomomi ya tattara mu ya shigar rami ka bani sanadi in san kai mi ban zo da manufar siyasa ba. Kira nake gare ku gwamnoni ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Ye haka dan kadan a haugunsa ya maida hankali a da'awansa sai dariya ta sauka fuskarsa su kai da shi da sakatarensa a bai sake ce da ni fa komai ba. Kira nake gare ku gwamnoni ya ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba. Walid a dunkule ya miko min da na aza kuɗi ya miko min sai na biris da kai ya turo min na buɗa abin da ya turo min sai ni ya al'ajab cikin haiwa. Kira nake gare ku gwamnoni ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna kar siyasa ba har shugaban kasa ya shaidawa nai tambaya yana ta amsawa yace da ni suna ta zagawa kampen gari gari na wayarwa nace da shi banga ta zama ba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na danci ya momi dadi a kananan mu siyasa ba bazani sarayar da haƙi ba bazani in sayar da yanci ba haƙin mu ne bazan ki furci ba demokradiya fa ba ri ba ban zabi shugabana ba kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu siyasa ba abinda na gani fa dangina ya sani binciken karan kaina yau gashi na rike kalon mana na shirya baituka ga dangina ba za mu san kamar ku mama ba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba dokar kasa da constitution ma tace a zabi shugaban umma zabi na ra'ayi na al'umma a zabi shugabana al'umma ba wai na dina ji kanayo ba kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba kira nake gare ku gwamnati ladi a kananan hukumomi bai nuna marta bar siyasa ba yau gwamnati a yanzu ta nisa ga al'umma suna ta sa'insa ba wanda za su kai garin karsa su ce da shi ya kai wakilcin su ba inda za mu ban mu dawo ba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba da so waɗanda an ka aikowa na gwamnatin jiha yana zuwa na karamar hukuma bai zuwa ina yake shiga yana shewa abe an kai da su koyo duwa kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba loto na shugaban hukumomi sauki yana zuwa al'ummomi birni da kayuka suna kaimi dan ga su ga wakili liwami ba sa rasa guri na kuka ba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba shiyar arewa kaf ku yoduwa je gawa ce kadai a bar duwa a nozo west nake fatan bawa su ne su kai zafu ka duwa ba shi na dina je kanayo ba kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu bar siyasa ba Najeriya kasar uwa baba a jaha 36 aduwa amma cikin su goma ne duwa su kai zabuka da ba wai ba sauran naje kana yi dan baba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na danci ya momi ladi a kananan mu kar siyasa ba Najeriya akwai hukumomi 700 yawan hukumomi da doriyar sabon tofo ne mi amma cikin yawan hukumomi 70 ne suka yi wagewa kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba sannan asusu dan haɗin gwiwa bai warware zare da abawa join account da ake yiwa nan ne abin yake kwarenyewa ba zai iso ga talakawa ba kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba na kira gare ku gwamnati ku sake kananan hukumomi ku soma su mara siyo kai miya zaɓina al'umma muke nuni ba tubalin da shi na karyawa kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba idan fa ba bidar husuma ba idan fa ba nufi na bauta ba ba wai kashi ake na rowowa kai dankali ka sauka ba riwa ba dawwama kake so mayewa kira nake gare ku gwamnati ya ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba kira nake gare ku gwamnati nake gare ku gwamnati ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna adalcin siyasa ba kira nake gare ku gwamnati ku bar mana na dinciya momi ladi a kananan hukumomi bai nuna martabar siyasa ba